الحديث سمعت لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بها آخر. اگر ایک کمی محسوس ہوتی ہے عورت میں تو اس کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے درگزر کرنا چاہیے. کنکری سے پہاڑ مت بنائیے, اپنے گھر کو جوڑے رکھیے, اس کو سمجھا دیجیے. فعیزوہن, اس کو واعظ کیجیے. فہجروہن فی المضاجع, اس کا بستر الگ کر دیجیے. طلاق کی طرف نہ جائیے, کیونکہ سب سے بری بات اور شیطان کو خوش کرنے والی وہ بات ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے. نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے جو طریقہ بتایا ہے, گنتی کے تین کام ہیں. آج ہم بھی اس کو نسبت بھی کہتے ہیں, منگنی بھی کہتے ہیں, انگیجمنٹ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ اس دور میں طریقہ کیا تھا اور آج مسلمان پریشان کیوں ہو گئے؟ اس دور میں طریقہ یہی تھا, آج بھی نیک اور صالح لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جہاں نکاح کرنا ہو, ایک نیک گھرانے کی طرف رخ کرتے ہیں, جا کے دو لفظ بولتے ہیں, نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر. ہمیں نیکی سے بڑی محبت ہے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو بہت نیکی کی توفیق دی ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو آپس میں ملا دے اور مل کے ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور خوبصورت زندگی بھی گزاریں, اور آنے والے کو یہ کہہ دیتے علی خیر طائر, بہت اچھا پیغام ہے, اور منگنی ہو جاتی. اور حدیث یہ کہتی ہے اخف الخطبہ, تم منگنی کو چھپا کے کرو. منگنی کے لیے 40 سوٹوں کی شرط لگا لینا اور 30-30 لاکھ کے مقروض ہو جانا, یہ شریعت نہیں ہے. بلکہ آپ نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ان من یمن المرأة, اسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ یہ عورت بابرکت ہے. تیسیر خطبتها, جس کی منگنی آسانی سے ہو جاتی ہے. وہ تیسیر صداقها, جس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. وہ تیسیر رحیمها, اور اس کو اللہ اولاد جلدی دے دیتے ہیں. اللہ کے دین کی آسانیوں کو لیجیے, اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے.